انشروا البشرى جميعا. آیا می خواهید که حق را بشنوید؟ آیا می خواهید که از ظلم و بربریت نجات یابید؟ آیا می خواهید که طاغوت را بشناسید؟ اگر می خواهید که از تمام واقعیت ها با خبر شوید، با ما باشید. رادیو صدای خلافت نواد اف ام. امتی فاستبشری، قد تعدینا الحدود، لم تعد في ارضنا رسم احفاد القرون. امتي فاستبشري، باقيه باذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الغوغادي. پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرانقدر، مسلمانان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما ابو مسلم خراسانی هستم در برنامه پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان. مسلمانان محترم، مدد زیاد بود که امت اسلامی یتیم شده بود، بسیار ظلم و مشقت را دیدند، در آتش سوختند، از خانه هایشان بیرونشان کردند و این ظلم بالایشان به دست جمعی صورت می گرفت که در این ظلم هر ستمگر و غدار جهان چانس داشتند و هر کسی به خاطر سرد کردن قلب خود کوشش می کرد، مگر الحمدلله ثم الحمدلله که امت اسلامی هم فرزندان با اخلاص دارد که بر سر امت اسلامی گشت و گذار می کند و برای هر درد آنها مرهم می گذارد و بر ضد قوتهای زورگویان و ستمگران این مسلمانان بیدار و با احساس با بسیار اسباب کم و حتی دست خالی آواز جهاد را بلند کردند، دلهای خواب آلود را بیدار کردند، قلبهای ناامید را امیدوار ساختند، دشمن را ورخطا ساخته و آنان را از پا در آوردند. مگر این کار را به همکاری مختلف گروه ها و تنظیم ها تمام کردند، تا این حد با این مسئولیت سنگین و بیمثال مبارزه کردند. این جهاد مقدس که مددهای طولانی از بین رفته بود، اما در این زمان بلند کردن آواز جهاد برای بزرگان جهادی و قائدین یک کامیابی بزرگ و گامهای بود به طرف صبح سفید که در تاریخ اسلام در سده گذشته بلند کردند. در حق ایشان این سخن بزرگ بود که در جهان بیرق جهاد را بلند کرده و به شکل گروپی و تنظیمی مردم را به طرف جهاد جمع کرد و ما شکر الله را ادا کردیم. اما حالا در سده جاری این طور باید می بود که در جهان تمام جماعتهای جهادی در یک صف جمع شده و تحت یک بیرق و یک قیادت کفار جهان را ضربه مرگبار می زدند، به خاطر که در شریعت اسلامی هدف جهاد و قربانی این است که مسلمانان واگدار شوند و اسلام در تمام ادیان ظهور و تمکین حاصل نماید. چنانچه الله تعالی در رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم همین مقصد را معلوم کرده. الله تعالی می فرماید: الله آن ذاتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم را به دین حق و هدایت فرستاد، برای اینکه بر ادیان دیگر آن را غالب کند، اگرچه مشرکین به آن سخن خوش نمی باشند. حالا اگر به شکل گروپی این تمکین جهاد کردن به دست بیاید، اگر به شکل تنظیمی امکان داشته باشد و یا به قربانی یک تن حاصل شود، اما لازم است که برای این عمل سر بدهیم و یا قربانی شویم، چنان که الله تعالی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، در راه الله جهاد کن، غیر از نفس خیش بالای تو ذمه‌داری نیست، و مؤمنان را برای جنگ آماده کن. و هدف از این تمکین این است که در اجتماع یک نظام حکومت و یا دولت اسلامی به میان بیاید که این نظام توسط یک خلیفه کنترل می شود و سیاست اسلامی هم این خواست را دارد که تمام گروه ها تنظیم ها و گروه های خرد و بزرگ مجاهدین تحت یک بیرق اسلامی جمع شوند. حالا بر بنیاد همان وعده ای که الله تعالی به زبان پیغمبرش صلی الله علیه و سلم به همراه امت کرده که در هر صد سال یک مجدد را پیدا می کند، آن وقت آمد که مؤمنان همیشه به امید نشسته بودند. الله تعالی برای امت اسلامی خواست دروازه رحمت خیش را باز کرد که نتیجه قربانی آنها را به دستشان داد و خلافت اسلامی را نصیبشان کرد. الحمدلله ثم الحمدلله. والله من این سخن را به یقین و بصیرت میگویم که این خاص رحمت الهی است. ان شاء الله تعالی رب العالمین باز مؤمنان را خلافت اسلامی داد، اما این احساس را آن کسی کرده میتواند که به حال مسلمانان کم از کم رنج دیده باشد. در حقیقت در تمام جهان تمام گروه های جهادی به خاطر به دست آوردن همین نعمت قربانی دادند و یا هم در حال قربانی دادن هستند، اما در جهان به نسبت تمام مجاهدین الله تعالی در عراق و شام مجاهدین را زیاد تمکین داد و زمینه برایشان مساعد شد که اعلان خلافت بکنند و تمام امت اسلامی را زیر یک بیرق جمع کنند و در تمام جهان برای مسلمانان یک پناهگاه پیدا شود. اما در آن منطقه اهل العقد موجود جمع شدند و شیخ ابوبکر القریشی البغدادی حفظه الله را در تمام جهان برای مسلمانان من حیث خلیفت تعیین نمودند. این در حال بود که قبل از این در عراق و شام تحت امارت شهید شیخ ابو عمر البغدادی رحمه الله و تقبل شهادته بهترین تمکین را به دست آورده بودند و در آنجا حقوق تمام مردم را به طریقه درست ادا کرده بودند. شنوندگان گرامی، امی مردم مخلص الحمدلله همراه دولت اسلامی استادگی نمودند و زیر سایه خلافت حالا زندگی میکنند. وقتی که خلافت اسلامی اعلان شد در تمام جهان آوازه رسید. مردم به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول از کافران، مشرکان، شیعه های رافضی، مرتدین و سیکولارست ها بود که تمام قوت های خود را برای از بین بردن خلافت اسلامی براه انداختند، و گروه دوم آن مسلمانان عوام و مجاهدین که شب روز خود را یکی کرده به خاطر به دست آوردن همین هدف و سران خود را به دست خود گرفته بودند. اما بعض شبهات کفار و منافقین و تبلیغات رسانه های غربی، کفری، برنامه ها و شایعات غلط آنان را به شک انداخته است و تا به حال حیران مانده اند که چی کنند و تا به حال بیعت نکرده اند. اما اگر از تأثیر تبلیغات غلط رسانه های کفری آزاد شوند و الله تعالی بالایشان رحم کند و سینه هایشان را باز کند، انشاء الله تعالی بیعت میکنند به خاطر که مخلص هستند اما فریب خورده اند. و گروه سوم آن مسلمانان مجاهدین است که الله تعالی سینه هایشان را باز نموده است که مسئولیت شرعی خود را شناخته اند، حکم حال موجوده را معلوم کردند، در وقت ضرورت احساس درست کردند و دیدند که ملت های کفری از همه بیشتر از این عمل غمگین می شوند که مسلمانان یک جا جمع شده و همراه یک خلیفه بیعت می کنند. اما مسلمانان درباره شیخ ابوبکر البغدادی حفظه الله و رعاه معلومات خود را کامل کردند و دیدند که در خلافت نامبرده تمام شرایط موجود است. درباره دولت الخلافت الاسلامیه تحقیق خود را کامل کردند و معلومات کردند که این یک دروازه برای امت اسلامی نصرت الهی است که رب العالمین باز نموده و همین لشکر مهدی است که در آینده ان شاء الله به همکاری همین مردم لشکر مهدی علیه السلام تکمیل می شود و برای آزاد کردن بیت المقدس گام بر می دارند و همراه خلیفة المسلمین الشیخ ابوبکر القریشی البغدادی حفظه الله براستی و بصیرت بیعت کردند و او را من حیث خلیفه اسلامی سرسایه خود و به خاطر پیشرفت و آزادی امت اسلامی به حالت اصلی برگشت خود مژده یک دیگر حساب کردند و اینها در فکر خود به فضل الله تعالی درست و برحق هستند. و در این برنامه ان شاء الله تعالی همه چیز برای شما معلوم خواهد شد، اما این برنامه را به خاطر برادران مؤمن خود و خصوصا برادران مجاهدین که حق را با بصیرت بشناسند و قلبهای برادران ما مطمئن شود و قدمهایشان ثابت شود که با دولت خلافت اسلامی بیعت کنند و آن عده برادرانی که تحت تأثیر رسانه های غربی رفته اند از دلهایشان شک و شبهه دور شود و حق در دلهایشان جاگزین شود و خار به چشم کفار، شیعه ها، منافقین و مرتدین شود، در یک صف و تحت یک قیادت و یک جا در مقابل دشمن استادگی کنند. این برنامه را خواست به خاطر رضامندی الله تعالی و به خاطر خیرخواهی برادران مسلمان برا انداخته ایم. الله تعالی به دربار خود قبول کند. شنونده های عزیز، برنامه ما هر شب ادامه داره. امید است که برنامه ما را تعقیب کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كالسيوف مسلولة بالرافدين والشم بايعناك على الموت وامددنا الأيادي باقية بإذن الله.